हर हर साथ में अल्लाह हो, दिन में अल्लाह रात में अल्लाह, हर हर साथ में अल्लाह हो, बाहर में अल्लाह भर में अल्लाह, बाहर में अल्लाह भर में अल्लाह, कुल कायनात में अल्लाह हो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह हो, ला इलाहा इल्लाह हो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह हो, ला इलाहा इल्लाह हो, इल्लाह हो, हर शय उसकी सिफत गुना है, कुदरत उसकी खूब आया है, हर शय उसकी सिफत गुना है, कुदरत उसकी खूब आया है, सारा मुल्क है मिल्क उसी के, सारा मुल्क है मिल्क उसी के, यकता दात में अल्लाह हो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह हो, ला इलाहा इल्लाह हो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह हो, ला इलाहा इल्लाह हो, चिड़ियों की जयकार में अल्लाह, कूचे में बाजार में अल्लाह, मस्जिद में मीनार में अल्लाह, सांसों की तकरार में अल्लाह, गुलशन में गुलजार में अल्लाह, फूलों की महकार में अल्लाह, कुटिया में बाजार में अल्लाह, एक तारे की तार में अल्लाह, सहरा में कोसार में अल्लाह, चमन में लालाजार में अल्लाह, दरियाओं की धार में अल्लाह, मोमिन की यलगार में अल्लाह, गाजी की ललकार में अल्लाह, हजर में अल्लाह, शजर में अल्लाह, सिद्दीक और उमर में अल्लाह, सिद्दीक और उमर में अल्लाह, उस्मा के किरदार में अल्लाह, हैदर की तलवार में अल्लाह, हबशी के तकरार में अल्लाह, नबी के हर एक यार में अल्लाह, सबके अस्तगफार में अल्लाह, यानी कुल संसार में अल्लाह, कुरआन की तफसीर में अल्लाह, आयशा की तत्हीर में अल्लाह, बहर में अल्लाह, बर में अल्लाह, बहर में अल्लाह, बर में अल्लाह, कुल कायनात में अल्लाह हो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह हो, ला इलाहा इल्लाह हो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह हो, ला इलाहा इल्लाह हो, इल्लाह हो, उसके हाथ में दुनिया सारी, हासिल उसको कुल मुख्तारी, उसके हाथ में दुनिया सारी, उसके हाथ में दुनिया सारी, हासिल उसको कुल मुख्तारी, उसके हाथ में सेहत बीमारी, उसके हाथ में सेहत बीमारी, सब खतरात में अल्लाह हो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह हो, ला इलाहा इल्लाह हो, अल्लाह अल्लाह اللہ لا الہ الا ہو الا ہو. نار کو جو گلزار بنائے آگ میں وہ دیدار کرائے. نار کو جو گلزار بنائے آگ میں وہ دیدار کرائے. چھری کی جو پھر دھار بٹھائے چھری کی جو پھر دھار بٹھائے. دھار میں دھات میں اللہ ہو اللہ اللہ اللہ ہو یا الہ الا ہو اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ الا ہو الا ہو. گر چاہے پتھر مروا دے چاہے عرش کی سیر کرائے. گر چاہے پتھر مروائے چاہے عرش کی سیر کرائے. ختم نبوت تاج پہنائے ختم نبوت تاج پہنائے. سب درجات میں اللہ ہو اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ الا ہو اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ الا ہو الا ہو. عابد اس کی ذات ہے عالی ہر ہر اس کی بات نرالی. عابد اس کی ذات ہے عالی ہر ہر اس کی بات نرالی. اعلیٰ ادنا اس کا سوالی اعلیٰ ادنا اس کا سوالی. سب عطیات میں اللہ ہو اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ الا ہو اللہ اللہ اللہ ہو لا الہ الا ہو الا ہو.